بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح Sura Al-Buruj. Ang mga bituin. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa kalangitang tumatangan sa pulutong ng Buruj, mga bituin, si Bin Abbas, Mujahid, Ad-Dahak, Al-Hasan, Katada, at Has-Sudi ay nagsabi. Ang Buruj ay tumutukoy sa mga bituin. Al-Qurtubi, versikulo 19, kapitulo 200. Hinango ito sa Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 424. At sa ipinangakong takdang araw. Si Ibn Hatim ay nagtala mula kay Abu Huraira na ang sugo ng ala ay nagsabi, At sa ipinangakong araw, ito ay tumutukoy sa araw ng paghuhukom. At ang sumasaksi, ito ay tumutukoy sa araw ng Biyernes. At ang araw ay hindi sumisikat o lumulubog ng higit na mainam kaysa sa araw ng Biyernes. Sa araw na ito, may isang oras na walang Muslim na hindi nakaranas nito habang siya ay nagsusumamo sa Allah. Ng mga kabutihan, maliban na ang ala, ay ipagkakaloob sa kanya ang kanyang ipagsusumamo. Hindi siya humingi ng paglingap sa ala, maliban na siya ay pangangalagaan ng ala laban dito. At sinasaksihan, ito ay tumutukoy sa araw ng Arafa, sa panahon ng Hajj. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 332. Batay sa Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 425. At sa sumasaksi at sa kanyang sinasaksihan, isinumpa ang mga nagmamay-ari ng nagliliyab na hukay sa apoy na pinagningas ng talaksang panggatong nang sila ay nagsiupo sa ligid niyaon. At kanilang sinaksihan kung anong katampalasan ang kanilang ginawa, ang karumaldumal na pagsunog laban sa nananampalataya. At sila, mananampalataya, ay walang masamang ginawa maliban na sila ay naniwala at sumamba sa Allah, ang ganap na makapangyarihan, ang tanging nararapat sa papuri, na siyang nagmamay-ari ng kapangyarihan sa mga kalangitan at ng kalupaan at ang Allah, ang saksi sa lahat ng bagay. Katotohanan, sila na nagbigay pa sa akin sa mga nananampalatayang lalaki at babae sa pamamagitan ng kalunos-lunos na pagsunog at hindi nagsisi at nagbalik loob sa Allah, matatamo nila ang parusa ng impyerno at sila ay may makakamtang kaparusahan sa naglalagablab na apoy. Katotohanan, sa mga tapat na nananampalataya at gumagawa ng kabutihan, mapapasa kanila ang mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos, yaon ang dakilang tagumpay. Katotohanan, ang ipapataw na kaparusahan ng inyong Rab ay lubhang mahapdi. Katotohanan, siya ang nagpasimula sa paglikha ng lahat, at ito ay kanyang uulitin sa araw ng pagkabuhay muli. At siya ang lagi nang mapagpatawad, ang puspos ng pagmamahal sa mga mabubuting alipin. Nagmamay-ari o Rab ng maluwalhating trono. At ginawa niya ang anumang kanyang naisin. Narating na ba sa iyo ang kasaysayan ng mga hukbo? Ni Firaon, Paraon, at ang tribu ng Tamud. Ngunit, sa kabila ng nagdaang kasaysayan nito, yaong mga nagtakwil ng pananampalataya, kafirun, ay patuloy na nagtatakwil sa katotohanan ng mensahe ng Islam. Natapwat ang ala ang sumasakop sa kanila, batib niya ang kasamaan at ang kaukulang parusa nila. Walang alinlangan, ito ang maluwalhating Quran na nasa iniingatang talaan, ang Al-Law Al-Mahfuz.